Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta sert, heavy, sert metal program yapıyoruz. Sen herhalde konuşmazsın bu hafta. Konuşamam herhalde. Konuşamayacağım bu programda. Çünkü gruplar hakkında da fazla bir şey bilmiyorum. Daha önce programımıza konuk olmuş bir iki tane grup var. Bu arada Cage var. Evet. Cage... sondan ikinci grup hikayesini oraya bırakayım ama gerçekten Cage ile ilgili bir albümlerini alıp çok şey bekleyip ondan sonra aman Allah'ım bu ne diye dayanamadım şeylerden biri, gruplardan biriydi tarz olarak. Ama bu albümleri fena olmamış, evet, gerçekten fena iyiler değil. Ama Killer Bee ile girelim. Killer Bee İsveçli, esasında geçmişi 1990'a giden bir grup. Şimdi İsveçli dememin nedeni şu: grubun beyni Anders Rönnblom, ama senin de dediğin gibi vokalist Brian B. Mark, zaten Killer Bee adı da oradan geliyor. B burada Brian B. Mark'ın B'si, Kanadalı. Ve bu adamlar dediğin gibi hem İsveç'ten hem de Kanada'dan müzisyenlerle toplamışlar. Evet. 1990 yılından beri 1, 2, 3, 4 tane albümleri var. 2011'de zaten 97'ye kadar 4 tane albümü çıkarıyorlar. Almost Free ile kompilasyonu yapıyorlar. Yani 4. albüm bir toplama albüm. Evet. Daha sonra dağılıyorlar, 2011'de tekrar toplanıyorlar. 1997'deki albümlerinde de Europe'un meşhur gitaristi Key Marcello çalıyor. Yani bu adamlar esasında 90'lı yıllarda çok şey beklenen bir grupmuş. Evet, evet, evet. Killer Bee. Ben hiç duymamıştım. Bunlar kendi içinde gidiyorlar. Şu anda İsveç'te bu eski grupları toplayıp tekrar paketleyip getirme şeyi bayağı revaçta, modası. İşte Treat'in açtığı bir yol var. 92'de Rusya'da çalmışlar. Tabii canım, yani bu adamlar Rusya'nın son şey dönemi, hani hatırlıyor baktığınızda... musun? Şey ilk şeylerimizden biriydi. Adını söyle. Telefon mülakatlarımızdan biriydi. Bir şeyle konuştuk. İsveçli adamla konuştuk. O da 90'lı yılların başında, 80'li yılların sonu, 89'da grubun adını da hatırlayacağım inşallah. Çok popülerdi. Amerikalı bir prodüksiyon şirketiyle çalıştık. Sonra bir anda grant çıkınca bırakmış adamları ortada. Bunlar da gidip Rusya'da konser vermişler. Evet, evet. Yani ama Rusya tam o yani komünist dönemden kapitalist döneme geçiş sırasında bir konser popülasyonu oldu tabii. Evet. Herkes bir ara oraya gidip, evet, çünkü gençlik de bunları dinlemeyi çok seviyordu. Amerikan kültürü de bir yani empoze etme iştahıyla tabii bir komünizmin beşiğine saldırı gerçekleştirdi değil diyeyim. Mi? Değil çok mi? Komünist oldu ama bu yaklaşım. Yok, hayır yani gerçekten bir şekilde. Ama saldırmadılar mı? Yani, gerçekten hani yani Amerika'nın en popüler grupları gittiler o Moskova Kızıl Meydan'da konser verdiler. Hayır, sırf o da abi. Değil. Ama herhalde büyük bir zevk olsa gerek diye tahmin ediyorum. Almanlar da yaptı onu, şeyler de yaptı, Avustralyalılar da yaptı. Yani bütün dünya dediğin gibi Rusya'ya aktı o dönem. Yani AC/DC'nin en iyi konserleri, evet, Scorpions'ın en iyi konserleri, Accept'in en iyi konserleri. Ya aslında bu çok ilginç bir sosyolojik durum. Baktığınızda düşman devletlerin, yani düşman halkların, hatta bak hani sadece devlet demeyelim, sonuçta halklar da savaştı 2. Dünya Savaşı'nda. Yani çok geçmiş değil yani, 30-40 değil senelik değil bir mi? Tarihten bahsediyoruz değil. Ve bir anda her kapılar açılıyor ve hurra, her şey herkes, unutuluyor ve evet, herkes şey. Biz biriz, biz arkadaşız, biz dostuz. Aynen, nasıl ne kadar işte, yani insanoğlu çok garip. Biz demek ki yani uzaylılar bize saldırsa birlik olabileceğiz yani, değil mi? biz Türkiye'de yani bazı son derece basit anlaşmazlıkları, şeyleri araya uçurumlar koyarak, evet, evet, ve birbirimizi dinlemeyerek hiçbir şekilde kapayamıyoruz. Ama bu anlaşmazlıklar baktığımızda, şimdi hadi tarih şey yaptığımızda Osmanlı döneminde de vardı. Tabii ama bir Kurtuluş Savaşı'yla bütün anlaşmazlıklar demek ki bertaraf olabildiğine göre yani dışarıdan bir canını kurtaracaksın evet, Ömer evet. Yani dışarıdan bir müdahale gibi. Olunca aynen, demek ki aslında burada ya da birlik dünya üzerinde insanlar birlik olabiliyorlar. Ne demek kadar, ki uzaylı istilasına ihtiyacımız evet, var. Dediğin gibi bu uzaylı bir Marslar gelsin bizim bir canımızı okusun birkaç yeri de bombaladıktan bence sonra. Bence gelip bakıp lan bunlar neyse uğraşmayalım gidelim biz. Tepeden yok edecek bunlar kendilerini belki de, zaten. Belki de diyorlardır. Hatta Türkiye'de böyle böyle bir radyo programı var. Ya böyle radyo programı yapılan dünyada. Biz buraya yanaşmayalım. Hele bu iki herife hiç yanaşmayalım deyip. Neyse Killer Bee'ye dönersek. Ben de kendimi açtım şu yorumla da neyse. Danny DeMarchi var. Danny DeMarchi'yi ben nereden biliyorum dedim. Klavyeci ve iyi ritim gitaristtir. Elias Sheriff yani bu gruplar. Sen seviyor musun? Mesela ritim gitaristin bir anda geçip klavye çalması. Ama ben çok hoşlanmıyorum ama ya. Ama UFO'da bu doğruğa çıkar ya şey. Ya işte ben sahne görüntüsü olarak ayrı müzisyenlerin tek enstrüman. Yani öyle ikisini bir de götürmesin diyorsun. Yani ne bileyim evet. Çok bana hani garip geliyor. Yapan çok iyi yapan adamlar var. Ya, Faith yani, No More hani. Faith No More. Yapar hani klavyecisi bazen gitar alıyordu şey yapıyordu. Ya ama o yani orada gitarla klavye birbirinden çok ayrılmıştır. Örneğin UFO'da o çok belirgindir. Evet, evet. Çok baskındır. Adam çünkü ne bileyim rahatsız etmiyor beni yani. İşte şey ya gitarist misin klavyecisi mi kardeşim karar ver diye isim geliyor yani hani ikisini de iyi çalıyorlar bir de daha da sinir oluyorum evet, hani. İşte çok iyi çalıyor. Örneğin Danny DeMarchi de Elias da gerçekten vokalistin arkasında önemli bir faktördür hatta Şerif'te de. Çünkü ama şey hissetmiyor musun konserde peki? Mesela yani UFO'da mesela çift gitar bangır bangır gidiyor. Sonraki parçada tek gitarı düşüyor ve klavye altı dolduramıyor. Aynen işte onu o işte orada, Michael Schenker'ın bir şeydir o. Ekstravaganzasıdır. Ve buna devam etti daha sonra UFO. Yani çift gitara da geçmedi. Klavye gitara da devam etmedi. Evet. Hala o şeyde yapıda besteliyorlar şarkılarını. Yani zorunluluktan dolayı değil. Gerçekten bazı şarkılarda bu arada seninle de konuşurken sürekli ismini hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü çok beğenirim. Andy Parker davuldadır. Şeyi yakalamaya çalışıyorum. Adamın adını yani senin de dediğin gibi yani zaten çok iyi bir klavyeci ama bunun yanında çok çok iyi de bir gitarist adam. Evet. Ama de yine bu, de çok Killer iyi klavyeci de bulabilirsin ve o tabii, eşlik edebilir tabii, konserde. Tabii işte yani albümde adam çalabilir. Yapmak kendi besteyi yapabilir. Yapmak ne bileyim yani ama boşluğa düşüyor. Çok... Pasta mı bölünüyor? Bir tane fazla dilim mi oluyor? Kaç para vereceksin o klavyeciye zaten değil mi? Değil mi? Yani. Değil mi? Bence de. Sen grup elemanı değil sonuçta session. Yani baktığımızda hani. O kadar cimri olmayalım ya. Hadi seni mi kıracağım? Bu arada davulda da Lee Aaron'ın davulcusu. Yani bunlar gerçekten iyi Kanadalı müzisyenler yani. Tarzlarının iyi örnekleri. Evet. Killer Bee'nin arkasında toplanmış ve Killer Bee de çok iyi şey yapmış. Zaten plakta hemen gene prodüksiyona baktım geçen hafta sana söz ettiğim gibi. Z Records'tan Amerikalardan evet, çıkıyor. Yani bu grubun arkasında iyi bir destek var gene. Ama iyi toplanmış grup tekrar. Hani iyi değil bence mi? Evet. Şey yapmışlar. Yani iyi paketlenmiş bir grup bu. Modernize olmuşlar. Ha, 80'lerin sound'unu çok iyi modernize etmişler. Yani zamanında Norveç'te... 4 hafta 1 numarada kalmış bir grupmuş bu 1990'ların ortalarında. Şu anda da gene From Hell and Back albümünde biraz ses getirebileceğini düşünüyorum kendi evet, tarzında. Evet, evet, kendi ülkesinde dinlenir mi dinlenmez mi bilmiyorum ama belki Avrupa'da veyahut da umarım Amerika'da ama bir Kanadalı şekilde, grup Amerika'da turlar. Turlar sert değil gruba mi? İhtiyacı değil var Amerika'da. Değil mi? Bir de Kanada'nın o bölümünde de sert gruplar çalıyorlar bakmayın. O yüzden hani bence iş yapabilirler. Umarım. Umarım. İyi bir vokalist Brian B. Frank. Bunun yanında Andreas La Rumblom da iyi bir gitarist. Evet. İş çıkarırlar İsmini değiştirseymiş diye. Daha güzel olacakmış. Neyse ben de böyle ki canım çıkarak şey yapmaya çalışıyorum, telaffuz etmeye çalışıyorum adamları ama Killer Bee iyi bir grup. Evet. Programa iyi bir giriş oluyor. Albüm adını veren şarkıda. Evet, From Hell and Back dinleyelim bakalım. I want you in my way. Evet. Şimdi de Amerika'ya geçelim. Amerika'dan Maxine Petrucci. Maxine Petrucci'yi ben Madame X'le yaptığı 1984'teki We Reserve the Right albümüyle tanımıştım. Evet. Çok sıkı gitaristi ama vokal işini fazla iyi beceremiyor. Hatta orada kardeşi Roxy Petrucci. Roxy Petrucci de Vixen'ın davulcusu. Evet evet, orada da davulcu. Onunla çalışmıştı. Ama daha sonra 2000'li yılların ortasından itibaren solo. Yani Maxine Petrucci kendi adını verdiği solo grubuna şey yaptı. Zaten Roxy ile de, kardeşiyle de ayrıldı. Görüşmüyorlar mıymış? Bilemeyeceğim. ama o sorarım gördüğümde Max ile. Ay bu şey oldu değil mi Ömer? Biz pek böyle şeyler yapmazdık radyoda ama. Kendimizi açtık şu anda. Böyle yaklaşıyoruz bakalım. 2013 pek hayırlı gelmedi değil mi? Yani gerçekten hani dedikodu yapasım var. Yakında birkaç grup sonra dedikodunun da dibine vururuz. Evet, evet. Maxine Petrucci işte 2000'li yılların ortasında 2005'te Titania'yı çıkardı. Daha sonra 2008'deki Don't Hate Me ve şimdi de 2013'te Back to the Garden. Çok iyi bir gitarist. Evet. Yani gerçekten Madame X neden tutmadı dedirtmişti bana döneminde. Ama yani, Madame X'in tutmaması zaten yani. Yani dediğin gibi o dönem çok çok iyi vokalistler vardı ve Maxine Petrucci hiçbir zaman iyi bir vokaliste çalışmadı. Evet. Kendisi söylemeye çalıştı. Kendisi hala da uğraşıyor. Vallahi 30 senedir müzik yapıyor. Bence şarkı İsrar söylemesin etme, ya. İsrar yani, etme evet. Gitar çal. İyi bir yani, vokaliste çalış. Solo yani enstrüman müziği yap ama çok iyiyim. Vokal çok iyi teyze iyi. Yani gerçekten iyi bir gitarist. Çok da güzel. Teyze mi? Kaç yaşında ki bu? Bu herhalde yani Ömer 50'sine gelmiştir. Çok teyze değil, genç daha ya. Ya işte ben oradan öyle teyze derken yani hani 60'lılarda değil de esasında şu anda büyük pot kırmış da olabilirim yani. 45'inde bile olabilir yani. Peki abla. Abla diyelim o zaman. İyi. Yani ben beğeniyorum Maxine Petrucci. Hatta bu programdaki grupları dinlerken ciddi zorluk çektiğimi itiraf etmeliyim. Bunların evet. arasında Maxine Petrucci bana en yakın olanlardan biri. En yakın ama vokal olarak sana vokal en olarak, uzak olanı vokal, diyelim. Vokal değil. Diğerlerinin vokallerinin yani enstrüman, yanında. Enstrümanları dinlemek açısından Maxine Petrucci hoşuma gitti. Dinleyelim o zaman. Evet, Back to the Garden albümünden Out of Pocket evet, dinliyoruz. Evet, inanılmaz bir gitarist. Dinleyelim. Going Ama sound 80'lere yakın. Tabii canım. Yani. Aynı şeyi devam ettiriyorlar zaten bilerek. Evet, Maxim Petrucci Amerika'dan sıkı gitarist, idare eden solistimizden sonra Doom Unit. Bu evet. Arkadaşlar da artık heavy rock diyelim buna. Çünkü bayağı bir hard rock var ama heavy. Evet evet, heavy metal. Sound. Heavy metal işte, ama yani metal gibi de değil. Bu garip modern bir şey. Modern heavy metal işte. Modern, baktığımızda işte hani... modern hard rock mı desek, metal mi desek? Ya işte yani alternatif metalin aslında 2000'li yıllardan sonra hard rock ve metal, heavy metal üzerindeki baskın değişme zorlaması o müzikleri de bu sürece böyle yani böyle, böyle bir şey çıktı ortaya, değil mi? Ortaya çıkardı. Ki bu Finlandiya'dan evet. Malum bizim Wolf Trap daha önce dinlemiştik ya Wolf zaten Trap'i. Yani heavy metali Iron Maiden değiştiremezdi kendini ya da yani kesin. Judas yok, hani kendini değil. Değiştirebilecek durumda değildi çünkü tam gaz ilerliyorlardı. Aynen. Konserlerinde ve dinleyici onları hala istiyordu. Ama bu tarz gruplar çıkınca da onlar yani son dönemlerde hani Judas'ın ve Iron Maiden'ın da sound'unda biraz değişiklik olmadı mı? Bayağı oldu. Yani. Az buz değil, bayağı oldu. Ve adamın vokal tekniğiyle değişti aynen, yani. Aynen aynen. Yani hem Rob Halford hem de Rob Halford'un son albümde gerçekten tarzını bayağı değiştirmişti. Öteki yanda Bruce Dickinson da hani deneysel takılıyor. Evet, adam evet. Adamın çok değişik projelerde yani Iron Maiden'da var. Deneysel takılmıyor tabii. Yok yok, Iron Maiden evet, açısından evet. Konuşmuyorum. Iron Maiden'dan ayrıldığı Iron Maiden, bir dönemde o arada gerçekten hani solo projesi olsun, var, grunge projelere şeyler var. Ya solo projesi Iron Maiden diyeyim ben zaten. Hani çok bir farkı var. Neden Ömer? Skunk Works falan bayağı modern soundlu. Bolstupikas. Ama yani Iron Maiden gibi değildi o. Roy Z sağ olsun. Çok İngiliz yürüyüşleri yok muydu orada da? Evet. Zaten o abi İngiliz abi, değil ama. O kadar da koparma adam yani. Evet, kopmamış kopmuyor, yani. Kopmuyor o kadar da. Ne bileyim. Ama yani gene de bir ama kendine grunge göre. Ama grunge da bayağı kopmuştu. Ben o grubu dinleyince şok olmuştum. Evet, ya bu iyi bir şey. Egosu olmayan adam bunlar. Bakmayın hani yani çok bu kadar açıklar. Büyük. Ay bir de ben şeyle de hoşuma gidiyor olur. Yani. Kişilik olarak da çok kendilerini ya geliştirmeyi ben şeyi başarmış izledim adamlar. Mesela 28 Aralık'ta Sileş'te gelecek hani Şubat'ta. Hı-hı. Bir tane videosunu izledim. Böyle. Çocuklar bir partiye de çalıyorlar ama yani 20 yaşındalar harbiden. Hani bir grup çıkmış sahneye çalıyor. Slash'te çıkmış onlarla çalıyor. 20 yaşında çocuklar şimdi, bir de seyirci var önde. Ağızları açık bakıyorlar. Şok olmuşlar yani. Hani Slash'i karşılarında görünce. Ya adam Led Zeppelin çalıyorlar, şey çalıyorlar. Arkada dünya umurunda diğer çocuklar geliyor. Arka kadro değişiyor falan. Herif çalıyor hani. Hiç evet. Şey yapmıyor, bozmuyor. Evet. Ya siz ne çalıyorsunuz falan da diyor. Ama güzel bir şey, güzel, bakmayın hani. Güzel, yani güzel. Çok zor. Hala ayaklarının yere bastığını evet, gösteriyor. Evet evet, aynen. Yani bu tarz müzisyenlere de hani dünyanın fazla ihtiyacı bulunmuyor. Var. Fazla çok bulunmuyor az var. Böyle adamlar. İyi herif bunlar. Hele o seviye. Abi bunlar artık seviyesi mi var ya? Yani? Buna uzaydalar ya. Yani. Evet, dediğin gibi seviye bile. Doom Unit'e dönersek, Doom Unit evet yani bu anlatmaya çalıştığımız değişik tarzı çok iyi bir şekilde bir adım öteye taşıyabilmiş gruplardan biri Finlandiyalı. 2009'da Cross the Line albümünü çıkardılar ve şimdi de The Burden of Bloom. İşte Katatonia vardır. Ona biraz benzettim. Evet, evet. Ama onun dışında yani hani... Katatonia daha karanlık ama bunlar daha böyle melodik. Bir yapıda gidiyorlar. Bu Amorphis, bu Finlandiya'dandı değil mi? Amorphis vardır. Bir aralar böyle dinlediğim Children of Bodom buradan da hani evet, o beni evet. Beni aşar. Amorphis'in tam nereden olduğunu bilmiyorum. Ben çok şey Finlandiya'dandır, yapamıyorum. Finlandiya'dandır Children of Bodom işte. Ben de orada çok zayıfım işte diyeyim. İşte şey yapıyorlar. Gerçekten bunlar işte hep İskandinav ülkelerden çıkıyorlar. Çok yani, İskandinav müziği. Bunlar şimdi bizim şimdiki konuştuklarımız daha heavy metal tabii. Tabii. Yani İskandinav müzikleri... Doom Unit bunların yanında daha yumuşak kalıyor evet, tabii. Evet, yani. Amorphis işte birazcık daha... Yoksa Children of Bodom gitmiş bir topluluk da yani bizim hani hayatta bu programda bile çalmayı... başaramayacağımız kadar atonaliteye kaçıyor. Belli olmaz. Belki bir trash programı veyahut da bir def programı yaparız. Ha? Evet, belki. Evet, artık ben şey oturup baştan sona dinlerim grupları. Vokalisti çok beğendim. Gerçekten iyi. Yape soyadı yazmamış. Hani benim o sevdiğim blues gırtlağını iyi kullanıyor. O hafif distorte vokal Doom Unit'te. Gerçekten çok hoş. Evet. The Burden of Bloom da albümün adı. Bizim seçtiğimiz şarkı The Cradle and the Grave. Bu programın formatına en çok uyacak şarkılardan biri. Dinleyelim bakalım. Hoşunuza gideceğinden eminim. İskandinavya'da kalıyoruz. İsveç'ten Human Cometh 2009 yılında kurulmuş ikinci albümünü çıkarıyor. Zaten HC2 yani evet. Human Cometh'ın HC'si 2. 2010'da Evolution'u çıkarmış. Ne diyoruz bu adamlar gerçekten tam işte bak bir tane daha deneysel İskandinav grup. Evet. Yani bu adamların birinci albümlerini çaldık Evolution'u. Human Cometh'ın yani izliyoruz. Gerçekten birinci albüme kıyasla daha sertleşmişler. Yani bir şey araması var, bir kimlik aslında arayışı var grupta. Aslında bu tarz gruplar genelde daha yumuş yani popa yaklaşıyorlar ama bunlar sertliğe doğru değil, gitmişler. Değil yani bunlar dediğin gibi belli nasıl derler dertleri bunların para değil belli. Değil, yani yani geçinmek müziği değil bu şeyi yapıyorlar. Bu... Zaten kuzey ülkesinde geçinme derdi var mı acaba? Geçinme derdi olan adam var mı diyorsun? Yani tamamen istedikleri müzik bu kardeşim. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. O kadar soğukta yaşayıp nasıl böyle yani rahat olabiliyorlar bilmiyorum ya. Biz demek ki, Akdeniz demek ki, bölgesinde demek ki, bir sorun var abi. İyi de çalışıyorlar diye düşünüyorum ya. Yani örneğin bu çalacağımız Alone in the Dark. Kuzey rüzgarlara basan sanat esintisi mi gönderiyor? Ha, yani böyle bilmiyorum ki. Örneğin çaldığımızda böyle radyosunu şu anonsu duymadan açan birisi, aa bugün sert çalıyorlar ve gene İskandinav ülkelerinden bir grup bu diye. Yani gerçekten müzikte de evet, kendini hissettiriyor. Evet evet tabii. Bu İskandinav ülkelerinde tabii. Hele yapılan sert müziklerde müzik daha baskındır. Değil mi? Yani o hafif melankolik. Yani hard rock'ta mesela dışarıdan dinleyen bir adam, ya bu İsveçli mi, Amerikalı mı, şeyli mi, çok İtalyan mı? Ya çok dikkatli dinlemen lazım. Bazı şeylerden hani çıkarıyorsun ama heavy metal ve power metal'e ve senfonik metal'e geçti mi zaten orada olay kuzeyli ve güneyli olarak ayrılıyor zaten. Ayrılıyor ikiye. Yani İtalyanlar başka bir müzik yapıyor, Almanlar İtalyanlar. Kuzeyliler başka bir müzik yapıyor. Alman İtalyan da demeyeyim. Almanlar garip bir şekilde aradalar. Arada kuzeye çıkıyorlar, arada güneye iniyorlar. Ama Almanların çünkü hiçbiri teknik yani açıdan bu kadar hani senfonik baskın yok, değil. Yok değil. Yani, dediğin gibi yok o şey. Mesela yok. İngilizler daha doğuda bu kadar böyle bir müzik yapmıyorlar yok, yani. Yok. İngilizlerde power metal iyi yapan gruplar var. Hani ama bilmem böyle bir şey yok, dinliyor. Yani yok, dinleyince yok, bunlar İsveçli ya da Kuzeyli işte o yani bölgeden. Yani işte o İskandinavlar yani gerçekten kendilerine özgü bir tarz oluşturdular. Mesela i̇şte, Yunanlıların çok black metalleri evet, vardır evet, kendilerine evet, tarz. Ama o çok şey değil mi? O çok adını söyle ne derler. Mutlu black metal diyorum ben Akdeniz, onlara. Akdeniz ülkesi metali yani black metali. Hatta bizim kulağımızda da çok çok daha şey evet geliyor. Evet bizde de çok popüler olan grupları var zaten hani gelip gibi, turluyorlar. Rotting Christ mıydı çocukları? Rotting Christ. Rotting Christ. Ki bayağı da sağlam gruptu evet, ama evet, baktığımızda hani bir İsveçli ya da bir Danimarkalı ya da bir hani kuzeyli ülkenin black metal bir opeti bir evet, şey evet, şey değil yani, o kadar evet, böyle dark evet, hani yok, sözleri hayır, şey hayır, olan bir hayır, müzik yapmıyorlar. Hiçbir zaman değil. Human Cometh'da işte bizim anlattığımız bu tarz daha işte zaten Alone in the Dark şeyinde adı. Bazı yerlerde biraz Tool duydum hani o şeyde bazı şarkılar daha diye, ha, evet, aynen dediğin gibi o Vikingleri modernleştiriyorlar diye tahmin ediyorum artık. Yani, o tarzı da hafif kayıyorlar yani tamamen böyle hani power metalde gitmiyorlar. Böyle arada derede de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte Human Cometh kendini bulmaya çalışıyor bence. Yani tam power metal gitmemiş. Yok yok değil ama, zaten. Ama yani gene kuzeyli müziği bu. Yani kuzeyli müziği ama bence sanki değişim var bunlarda ya. Öyle mi diyorsun? Yani. Bakalım ne çıkacak. Ben üçüncü albümlerini merak ediyorum. Çünkü kesin çıkaracaklar bunlar üçüncü albümü. Tabii ki tabii ki. Yani devam eden. Dertleri olmadığını yok, zaten aynen, çıkartıyorlar. Bir de şey de grubun kadrosu da sağlam devam ediyor. Evet. Dinleyelim. Alone in the Dark parçalarının adı Human Cometh. Yeah. Evet, gerçekten. Evet. Soundman çok iyi. Bakalım bir sonraki albümde bir adım öteye mi taşıyacaklar şu sound'u? Çok merak ediyorum. Yani hani o bir şimdi bu sound'u bir adım öteye taşımış gruplar çalıyoruz şu anda. Peşinden gidebilecek mi ama bakalım. Bu sound'la power metal yapan çok grup yok. Yok. Bunlar başarırsa müthiş herhalde olur. Power metal değişimi uğrar evet. Bence. Tadından yenmez diyorsun. Dur yani, bakalım. Ay bir de çok da üretkenler kardeşim. Gerçi Halloween albüm çıkardı. Mesela onlardan da şey ben seviyorum ama sen tabii suratın büzüştü. Bana gelmiyor. Limonu karşımda yani, yiyormuşum gibi hissediyorum yani, şu an. Yani şey yani şu müziği dinledikten sonra oturup da Halloween dinleyemiyorum. Yani bu bana daha yakın. Evet. Neyse şimdi beni dövebilirsin sen de. ilginç bir ülke. Ukrayna. Evet şimdi geçelim. Conquest. Evet Melodic Power Metal'in. Melodic Power Metal'in doğru. Doğru. Yani gerçekten 1996'da kurulmuş. 2000'li evet. Yıllarda albüm çıkarmaya başlamışlar. Hiç acele etmiyorlar. Genelde 5 yılda bir albüm çıkarırken. Çok eleman değiştiriyorlar evet, ama işte. Öyle böyle değil. Ya, bütün grup, Ukrayna ile çalışmışlar diyeyim ben size. Grubun beyni iki tane kişi zaten. Bir Angel yani W Angel artık adını bilmiyorum. Gitarlarda ve vokalde yapıyor. Bir de klavyelerde de Lady D. Dia. Şimdi bunun bayan olup olmadığını bilmiyorum. Back vokallerdeymiş o da. Bu ikisi beyin. Ve dediğin gibi eleman değiştirip duruyorlar. Bu Angel hani Finlilerin Stratovarius'u vardır. Kanadalıların da Icewind'i vardır. Bu tarzın yani bu tarz power metal'in evet. iyi yapan gruplardır bu ikisi. Kafa kafaya gidebilecek Ukraynalı bir gruptur Conquest. Conquest'te en büyük eksiklik vokaldir. Evet. Yani bu Angel arkadaş hem gitar çalacağım hem de vokal yapacağım diye ısrar eder. Ama o Coty Pelton'un şeydeki adını söyle Stratovarius'taki vokalist Coty Pelton, Tommy Coty Pelton'un adını yanlış söylüyor olabilirim. Vokal range'ine sahip ve o renge sahip değildir. Yani değil bir de abi orada yani o zaten, müthiş bir adam. Yani onları zaten kıyaslamam. Evet. Ama burada şeyle kıyaslayabiliriz. Abi çok iyi müzik yapıyorlar. İyi müzik. Yani bu tane gerçekten, tane gerçekten. Makine gibi. Yani hani. Bir yandan gidiyorsun şeyi duyuyorsun adını söyle Accept'i duyuyorsun. Bir yandan gidiyorsun Stratovarius'u duyuyorsun. Kakafoniye varan hani o davul speed hani power metal'in davul şeyleri vardır ya. Evet. Artık kuruşları karışmaya başlar diye, senin evet, beyninde. Evet. Hani hele o trampet vuruşu evet. Bir süreden sonra artık evet. Şey yaparsın. Onu, rahat. Ve onu koparmadan çalmak çok zordur ve başarıyorlar hani. Zor bir iş yapıyorlar. Canlı nasıl olacak diye merak ediyorum. Canlı şey olacak, ilginç olacak. Evet, iyi. Ama canlı da bu tarz gruplar hani Almanya'da festivallerde ben yani en azından videolarını izliyorum YouTube'dan oradan buradan. Hı-hı. Aynı çalıyorlar. Soundları da aynı. Gümbür gümbür diyorsun. Yani nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama zaten çok soundlu parçaları yok. Yani bütün albüm soundu hep aynı. Hani gitar soundundan ve bas soundundan oluştuğu için davul soundundan. Stratovarius'u da seyrettik yani. Gerçekten şeyler. Makine gibi çalıyorlar. Makine gibiler yani. Dediğin gibi aynı şekilde şey yapıyorlar. Bu Conquest acaba Ukrayna'da ne yapar? Bunlar turlarlar mı yoksa kendi ülkelerinde mi çalarlar? Kendi ülkelerinde dinleyicileri ne kadardır? Merak da ediyorum. Ukrayna'da çok büyük bir ülke değil. Bayağı da albüm yapıyorlar demek dibimiz ki. Dibimiz ya evet şey dediğin yapıyorlar. Gibi. Turluyorlardır Avrupa'da ya. Kendi kendilerine mi şey yapıyorlar? Ne zannetmiyorum yapıyorlar? Ya. Evet. Turluyorlardır şey yapıyorlardır. Emin değilim. Bakmak lazım. Evet çalalım. Dinleyelim. Çalalım Ömer çünkü Cage'le Empires of Eden evet. Sırada Sean Peck şovu başlıyor biraz evet. Sonra. Conquest'in 4 albümünden Storm'u dinliyoruz. Evet, Ukrayna'dan geçelim Amerika'ya. Amerika'nın speed thrash metal grubu, evet. Cage. Cage ilginç bir grup. Bayağı 92'de kurulmuş ama 98'de ilk albümünü çıkarmış. Sean Peck'in etrafında, vokalist Sean Peck'in etrafında kurulmuş bir grup. Grim Reaper hatırlatıyor bana. Bunun yanında King Diamond, Halford. Yani gerçekten bazı soundlar, sound'a bakarsak Iced Earth, Judas Priest'in Painkiller zamanı. Yani Cage gerçekten ilginç bir hikayedir. Bir karma. Ama karma. Ama yani benim kaldırabileceğim bir müzik çok değil bu. Çok sert bir müziktir, bakmayın. Zorlanıyorum bir de ya. Tenör bir vokalin çok tenör bu çığlık yani artık yani tonunda şarkı söylemesi. Gerçekten. Ama ne bileyim yani, ben etkileniyorum ya. Ben King Diamond'u da hiçbir zaman sevmedim. Hani Judas Priest tamam, bizim şey Rob Halford bu tür konularda çok şeydir. Ama Rob Halford hani basslara da çok iyi inen. Orada da şarkı söyleyen, bir de rock'n'roll döneminde hani biz. Değil mi, yakalamış Judas'ın, bir şekilde. Evet sevdiğimiz yani, için hani oradan da şey yapıyor. Ama bu adam Sean Peck beni rahatsız. Yorar seni, yorar. Ama örneğin Halford'daki vokali Rob Halford'ın beni açmamıştı. O tarz müzik de yani biraz sertleştiği zaman ama bu Cage'e yaklaşıyordu. Halford'da mesela vokal olarak şöyle diyebiliriz. Altyapı çok sert gidiyor. Evet. Çok evet. Hızlı. Roy Z'den onu bekler misin yani gerçekten? Yani speed metal yapıyorlar, evet. Ama üstte Rob Halford resmen hani slow parça söyler gibi şarkı söylüyor bazı yerlerde. O kontrası çok iyi oturtmuşlar. Bakmayın hani şey. Yani o kadar adam, o da adam çığlık için seviyesinde şey yapsaydı onun da dinlenmesi hani yorucu olabilirdi. Adam tabii çok tecrübeli olduğu için, bir de müziği de kendi yazıyor tabii. Hani doğal olarak yani çok güzel yediriyor parçanın içerisine. Kendi vokalini öne çıkartıyor. Şimdi git yani öyle parçalar vardır ki gitarla aynı şeyi yaparsın. Olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Tutmaz. Olmaz. O yüzden hani kontra yürümen gerek, evet, şey evet, yapman ters, gerek. Ters evet, gitmen lazım. Evet. İşte şeyi metronomunu düşüreceğim vokalin. Aynen. Yarım. Ya, bazen kaldıracaksın grubu, bazenin düşüreceksin. Evet, dediğin gibi evet, grup evet, çok iyi gidiyorsa öbür tarafta evirip çevireceksin. Evet. Ya o değişik bir duygu. Aynen aynen. Ve adam zaten o işin ustası. Şey düşünmüşümdür. Yani bir grubun vokalisti %51'dir. Evet. Diğer elemanları da %49'dur. Doğru söylüyorsun. Yani o adam olmadı, o adam müziğin içerisine kendini homojen bir şekilde sokmadı ve düzgün söylemediği sürece bir müzik grubundan müzik grubu olmaz. Olmuyor. En azından popüler müzik grubundan. Şimdi o baş. Veyahut da bir tık yukarıya atabilmek için vokalin gerçekten yani çok özel olması gerekiyor. Aynen, aynen, evet, aynen. Cage'de de işte Sean Peck o özel vokal. Vokal. Yani gerçekten bu grubun bugünlere gelmesini 2011'de hala Supremacy of Steel albümünü yapabilmesinin nedeni bu. Evet. Ki 2013'te yeni bir albümle de Cage geliyor. Hatta iki parçayla da bitirelim bence. Çünkü biz peki, yine çenemiz düştü. Zamanımız kalmadı mı? Peki şeyde Cage'in bu Blood Steel çalacağımız şarkısında da Bitter Frost var arkada. Bitter Frost da black metal grubu. Tek kişilik black metal grubu. Gitar solo'yu atıyor Bitter evet, Frost. Evet. Gerçekten çok çok iyi bir solo koymuş. Ondan sonra da bir proje. Empires of Eden vokalistleri toplamış Avustralyalı Stu Marshall'la J6 Prowling Wolf, ikisi oturmuşlar, bu şarkıları yazmışlar. Daha sonra da Rob Rock, Udo Dirkschenker, Steve Grimmett, aynen, Alessandro Del Vecchio, Mike DeMeo ile çalışmışlar. Ama bizim çalacağımız şarkı güzel albüm ama evet, tavsiye ederim. Evet. Albüm çok güzel. Cage'in solisti Sean Peck'in şarkısı, ki en iyi şarkılardan biri de bu. Aynen. Udo'nun şarkısı beni pek şey yapmadı. Rob Rock'un şarkısı da. Udo'nun en sonda şey hidden track'i var. Orada söylüyor. Bak onu dinlemedim o, ben. O parça daha güzel. Daha mıydı? Evet evet. Bak daha onu iyi bilmiyorum söylüyor. Ben. Onu bilmiyorum. Hadi veda edelim. Oldu peki. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Evet, Cage'in Supremacy of Steel albümünden Blood Steel ve Empires of Eden'in Channeling the Infinite albümüne adını veren şarkıyı dinliyoruz. İyi geceler.